รูปแล้วก็ผ่านไป2วันผ่านไปได้ด้วยดีทำอะไรทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดระหว่างทำก็สบายใจทำแล้วคิดถึงงานที่ทำผ่านไปแล้วก็สบายใจทำอะไรทำไม่ดีระหว่างทำก็ไม่สบายใจถึงสิ่งที่ทำนั่นผ่านไปแล้วคิดถึงขึ้นมาทีไรก็ยังไม่สบายใจพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้จะทำอะไรทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดระหว่างทำก็มีความสุขทำสิ่งนั่นผ่านไปแล้วระลึกถึงคิดถึงก็ยังมีความสุขทั้งที่การกระทำนั่นผ่านไปแล้วการกระทำนั่นเป็นการกระทำที่ไม่เคยจะถูกต้องไม่เคยจะดีงามทำไปแล้วบางทีผ่านไปตั้งหลายวันเดือน2เดือนปีหนึ่งคิดถึงการกระทำนั้นก็ยังไม่สบายใจพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนอย่าไปทำแล้วเป็นทุกข์เลือกทำแต่สิ่งที่ดีกันที่เลือกแต่การทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่งามมีเยอะแยะทำยังไงก็ไม่หมดทำยังไงก็ยังไม่หมดยิ่งทำก็ยิ่งมากความดีทำไม่หมดใครทำความดีก็ยิ่งมากยิ่งทำความดีมากเท่าไหร่ความดีก็ยิ่งมากขึ้นไม่หมดเป็นความดีไม่หมดจากโลกอันนี้ความไม่ดีก็เช่นเดียวกันใครจะทำความไม่ดีใครจะทำความไม่ดีต้องการในความไม่ดีนี่มันหมดไปเสียทียิ่งทำมากเท่าไหร่ความไม่ดียิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งทำไม่ดีเท่าไหร่บาปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในที่สุดนรกก็เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจทั้งที่ยังไม่ทันตายตายแล้วไม่ต้องพูดถึงดอกแต่ยังไม่ทันตายมันก็เป็นแล้วสรุปแล้วความดีทำให้มากความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าทำแล้วความดีทำแล้วอยู่เป็นสุขทำความไม่ดีทำแล้วนำความเดือดร้อนมาให้อันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงตลอดกาลแล้วสัจธรรมอันนี้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้านำมาตรัสพระพุทธเจ้าจะนำมาตรัสหรือไม่นำมาตรัสคนทำความดีก็เป็นคนดีใครทำความชั่วปรารถนาเป็นคนดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันก็ต้องกลายเป็นคนชั่วจนได้ทั้งที่ไม่ปรารถนาให้ชาวบ้านไม่ปรารถนาให้เขามองว่าเป็นคนชั่วไม่ปรารถนาเป็นคนชั่วแต่มันก็เป็นเพราะการกระทำของเจ้าของจึงว่าสิ่งที่ทำมาแล้ว เป็นอันว่าผันไปทำความดีดีสักขนาดไหนเราไม่พอใจทำเพิ่มก็ไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วสิ่งไม่ดีไม่ดีเราเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามจะทำแก้ก็ไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วการเวลาผ่านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้เป็นอันว่าผ่านไปและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปแล้วอย่าเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วไปแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์เพราะมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีที่งามเราจะไปเสริมมันก็ไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วหลายวันแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันผ่านไปแล้วเราเห็นว่ามีไม่ดีไม่ถูกต้องเราจะแก้ไขก็ไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วศาลได้ตัดสินแล้วศาลตัดสินคืออะไรผลของการกระทำนั่นละตัดสินคือความดีความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วจึงผ่านไปแล้วให้ผ่านไปการขณะยังไม่มาถึงเราก็ไม่ต้องคิดถึงเพราะยังไม่ทันถึงคิดถึงการขณะคิดถึงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะวันพรุ่งนี้เราจะไปจะยังไม่ทันถึงวันพรุ่งนี้เราจะทำวันนี้แทนวันพรุ่งนี้ไม่ได้มันไม่เป็นเหมือนกับมันไม่เป็นถึงจะถ้าจะมีการทำได้มันก็เป็นการชดเชยกันแต่ที่ชดเชยนั้นก็เป็นการทำอันนี้สิ่งที่เป็นอนาคตพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้คิดถึงไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์สิ่งที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้คิดถึงไม่เอามาเป็นอารมณ์สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เอามาเป็นอารมณ์ก็คือปัจจุบันหายใจเข้าก็เป็นปัจจุบันหายใจออกก็เป็นปัจจุบันการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์ขณะนี้เราหายใจเข้าก็เอาลมหายใจเข้านั่นน่ะเป็นอารมณ์คือตั้งสติอยู่กับลมเข้าเราหายใจออกเอาลมหายใจออกนั่นน่ะเป็นอารมณ์คือมีสติอยู่กับลมขณะที่ออกนั้นเข้าก็มีสติออกก็มีสติเข้าก็มีสติออกก็มีสติลมเข้าก็มีสติลมออกก็มีสติลมเข้าก็มีสติลมออกก็มีสติลมก็อารมณ์ลมก็อารมณ์คือเอาลมเนี่ยเป็นอารมณ์เอาอารมณ์เป็นเครื่องยึดเอาอารมณ์เป็นอารมณ์ของการภาวนาเอาลมนี่ล่ะเป็นอารมณ์ของการบำของการภาวนาทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันแน่วแน่อยู่กับลมสูดเข้าแน่วแน่อยู่กับลมที่ระบายออกไปสูดเข้าระบายออกสูดเข้าระบายออกสูดเข้าระบายออกสูดเข้าระบายออกสูดเข้าระบายออกใจของเราแน่วแน่อยู่กับลมเข้าแน่วแน่อยู่กับลมออกแน่วแน่อยู่กับลมเข้าแน่วแน่อยู่กับลมออกคำว่าแน่วแน่คืออยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีลักษณะที่จะออกไปเกี่ยวข้องรับรู้เรื่องใดๆเรื่องการเรื่องงานที่ผ่านมาเรื่องการงานที่ยังไม่มาถึงเรื่องบุคคลนั้นเรื่องบุคคลโน้นเรื่องอะไรต่อไม่อะไรไม่คิดไปไม่มีแม้แต่ขณะเรียกว่าแน่วแน่อยู่ก็ลมเข้าแน่วแน่อยู่ก็ลมออก แน่วแน่อยู่กับลมเข้าแน่วแน่อยู่กับลมออกนี่ล่ะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีลมหายใจเข้าและออกเป็นอารมณ์จงสมาธิสมาธิไม่ใช่เป็นแต่คำพูดคำพูดเป็นคำพูดพูดว่าสมาธิสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ใจมันเลื่อยเลื่อนลอยมันก็ไม่เป็นสมาธิให้เหมือนกับคำพูดที่ว่ารับประทานอาหารรับประทานอาหารรับประทานอาหารอร่อยจริงๆรับประทานอาหารอิ่มอิ่มอิ่มแต่เราไม่ได้กินอาหารเราไม่ได้กินข้าวนี่มันจะอิ่มอย่างที่เราพูดว่าอิ่มไม่ได้มันจะอิ่มอริดอร่อยอย่างที่เราพูดว่าอริดอร่อยไม่ได้จิตเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิเพราะคำพูดเป็นสมาธิเกิดเป็นสมาธิเพราะการกระทำพอมีความพยายามพอลมหายใจเข้าก็พยายามทำสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าจริงๆลมหายใจออกก็ทำสติให้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจออกจริงๆนี่ให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนใจของเราควรในการที่จะบังคับเราก็ต้องบังคับใจของเราควรในการที่จะบังคับเราหักปล่อยไปตามสบายปล่อยไปตามสบายมันก็เหมือนกันน้ำไม่มีคันนาไม่มีเขื่อนกั้นใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าปล่อยไปตามสบายใจของเราควรที่จะบังคับกลับไปปล่อยไปมันก็ไหลไปตามกระแสที่เคยเกี่ยวข้องกระแสที่เคยไปกระแสที่เคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันน้ำก็เช่นเดียวกันไม่มีเขื่อนกั้นไม่มีทำนบนี่ต่ำสุดอยู่ตรงไหนน้ำก็ไปอยู่ตรงนั้นใจของเราก็เช่นเดียวกันนี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยธรรมนี่คือสมาธิธรรมเป็นเขื่อนเป็นกำเป็นเขื่อนเป็นทำนบที่จะกันจิตกันใจของเราไม่ให้ไหลไปตามสู่กระแสของโลกไม่ให้ไหลไปสู่กระแสนั้นๆต้องอาศัยสติธรรมนี่อาศัยความพยายามความเพียรธรรมนี่อาศัยสติธรรมมีสติมากมีความเพียรมีความพยายามในการที่จะทำสติให้ยิ่งนี่ในที่สุดในเมื่อสติของเราก็มีกำลังพอความพยายามความเพียรของเราก็มีความพยายามพอเหมือนกับการตั้งเขื่อนกั้นเขื่อนมีความพยายามที่จะกั้นมีความพยายามที่จะกั้นมีความพยายามที่จะกั้นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติให้เป็นอุบายของการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นอุปกรณ์ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่พระพุทธเจ้าทดสอบได้ประโยชน์นี่ทดสอบในแล้วทั้งนั้นได้ผลดีทั้งนั้นสติพระพุทธเจ้าก็ทดสอบแล้วความเพียรพระพุทธเจ้าก็ทดสอบแล้วใครมีสติใครมีความเพียรมีความเพียรพอนี่จิตต้องตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิทำได้ทั้งนั้นทุกรายคำว่าทุกรายนี่ชาวบ้านก็ทำสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ชาววัดก็สามารถที่จะทำสติให้เป็นทำจิตให้เป็นสมาธิได้จำเป็นหญิงเป็นชายในเมื่อมีความพยายามพอมีสติพอมีความเพียรพอสามารถจิตสามารถที่จะเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นถ้าความพยายามพอเหตุพอผลจะต้องเกิดขึ้นเหตุเต็มได้สมบูรณ์บริบูรณ์ผลก็ต้องเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมา คือมีสติธรรมมีสมาธิธรรมสมบูรณ์ขึ้นภายในจิตในใจของเราจึงว่าอนาคตยังไม่ทันถึงไม่ต้องไปคิดมันถึงดอกไม่เคียวไม่ต้องไปคิดมันดอกพรุ่งนี้นี่หมายความว่าเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่เดี๋ยวถ้าหากว่าเราไปคิดเรานั่งอยู่อย่างนี้มันก็เสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดเพราะมันผ่านไปแล้วเหมือนกับน้ำลายที่เรากลืนไปแล้วจะเอาออกมากลืนอีกมันยากเหมือนกับน้ำลายที่เราบ้วนออกไปแล้วจะเอามาไอ้เข้าปากแล้วบ้วนไปอีกมันไม่ได้นี่อดีตอนาคตก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาว่าไม่ให้ทรงใจไปไม่ให้ทรงใจไปแล้วเอาใจไว้ที่ไหนเอาใจไว้ก็ใจที่ไม่ส่งไปใจของเราที่ไม่ส่งไปมีอยู่แต่เราไม่เคยดูเราไม่เคยเห็นการที่จะเอาใจของเราอยู่ก็ใจที่ไม่ส่งไปเราก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามใช้ความพยายามจนกระทั่งใจของเราเป็นสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาเราจะเห็นใจของเราที่ไม่ส่งไปในเมื่อเราเห็นใจของเราที่ไม่ส่งไปโอกาสต่อไปเราต้องการที่จะอยู่กับใจของเราที่ไม่ส่งไปเราก็สามารถที่จะอยู่กับใจของเราที่ไม่ส่งไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตเราสามารถที่จะอยู่กับใจที่เป็นปัจจุบันนี้ได้คำว่าสมาธิพระพุทธเจ้าท่านว่ามีความสุขนัตถิสันติปรมังสุขังนี่ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเดี๋ยวปรมังนี่ยิ่งละปรมัตถ์ยิ่งนี่ใครทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าถึงเป็นสมาธิทำได้คนนั้นมีความสุขการส่งไปอดีตมันอดที่จะวุ่นวายเรื่องที่ผ่านมาส่งใจไปอนาคตมันอดที่จะกังวลหรือเพ้อวุ่นวายสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่อยู่กับปัจจุบันนี่ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าเขามีความวุ่นวายไหมลมหายใจออกไปนี่จนกระทั่งสุดตับสุดปอดนั่นละเขามีความวุ่นวายไหมลมหายใจเข้าจึงกระทั่งเต็มปอดนั่นละเขามีความวุ่นวายไหมลมหายใจออกจึงกระทั่งไม่มีลมเขาก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้เอาลมเป็นอารมณ์อนาปานสติกรรมฐานก็เอาลมหายใจเข้าหายใจออกเอาใจเอาลมหายใจเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญจิตภาวนาเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์ของการภาวนามีสติอยู่ก็ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจออกเท่านี้นี่มีสติอยู่ก็ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจออกนี่มันจะเป็นหนึ่งได้หรือเพราะมันมีเข้ามีออกเป็นหนึ่งได้เพราะเข้าก็อยู่กับลมออกก็อยู่กับลมเข้าก็อยู่กับลมออกก็อยู่กับลมนี่ถ้าหากว่าเราจะเอาแต่สติของเราอยู่ก็ลมหายใจเข้าอย่างเดียวลมหายใจออกมันมีอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเอาลมหายเอาจิตสติของเราอยู่กับลมหายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะลมเขาจะต้องเข้าจะออกจะต้องเข้าจะต้องออกจึงว่าในเมื่อธรรมชาติความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีสติรู้ทั้งลมหายใจเข้าให้ชัดมีสติทั้งรู้ให้รู้ลมหายใจออกให้ชัดแล้วก็ให้แน่วแน่อยู่ในขณะลมหายใจเข้าแน่วแน่อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าแล้วก็แน่มแน่วแน่อยู่เฉพาะขณะลมหายใจออกเท่านี้นี่ขณะลมหายใจออกเราไปสนใจกับเรื่องลมหายใจเข้านั่นมันเป็นอดีตอนาคตแล้วขณะเราหายใจเข้าเราส่งไปอยู่กับลมหายใจออกนั่นมันก็เป็นอดีตอนาคตแล้วเนี่ยขณะหายใจเข้าก็อยู่ก็เข้าจริงๆออกก็อยู่ก็ออกจริงๆเข้าอยู่ก็เข้าก็อยู่ก็ออกก็อยู่ก็ออกเข้าก็อยู่ก็เข้าออกก็อยู่ก็ออกมันเป็นขึ้นมาทีเดียว เป็นขึ้นมาไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องการต้องการให้เป็นไม่ต้องอยากให้เป็นปล่อยวางเรื่องภายนอกได้หมดเรื่องเมื่อวานไม่มีเรื่องพรุ่งนี้ไม่มีเรื่องอะไรอะไรไม่มีมันจะมียังไงเพราะใจเราไม่ส่งไปมันจะดีมีได้ยังไงเพราะใจเราไม่คิดไปถ้าหากว่าเราคิดไปนี่แม้แต่เมืองนอกเมืองนาเมืองนอกเมืองนามก็มีเราไม่คิดไปแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในเราก็ไม่มีร่างกายของเรานั่งอยู่นี้ก็เหมือนก็ไม่มีนี่มันจะมียังไงเพราะใจของเราไม่ส่งไปถ้าส่งไปเรามีนี่จึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงเป็นการพักจิตเป็นการรวมจิตเป็นการปล่อยวางความสับสนวุ่นวายปล่อยวางความสับสนวุ่นวายคือเรื่องของโลกทั้งหลายเรื่องของโลกทั้งหลายนี่เขาสับสนวุ่นวายมากๆตั้งแต่มีโลกมาตั้งแต่มีโลกมามีคนมีสัตว์คนสัตว์คนและสัตว์เกิดมามีความวุ่นวายอยู่ในใจความวุ่นวายอยู่ในใจเป็นเรื่องของตัวก่อกวนใจเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรตัวก่อกวนทำให้เกิดความวุ่นวายในใจพระพุทธเจ้าท่านสมมุติใช้คำพูดว่ากิเลสนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวก่อกวนจิตใจของสัตว์โลกตั้งแต่มีโลกมานี่โลกวุ่นวายมาตลอดกาลและรุ่นว่าโลกจะวุ่นวายไปอีกตลอดกาลทีเดียวนี่เราทำจิตของเรานี่กิจออกไปเกี่ยวข้องกับโลกออกไปเราปล่อยใจให้ไปเกี่ยวข้องกับโลกปล่อยใจให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกนี่ก็ไปเจอแต่ความวุ่นวายไปเจอแต่ความวุ่นวายไปสัมผัสกับว่าความวุ่นวายมันก็วุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เป็นอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องนั่นละนี่พระพุทธเจ้าท่านยังเวเสวติดาดิตาดิโซจะไปเกี่ยวข้องอะไรเหมือนกับจุดที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นจึงไปเกี่ยวข้องกับใครคนนั่นเป็นยังไงเราจะต้องเป็นลักษณะนั้นลักษณะที่เขาเป็นทีเดียวนี่จึงว่าตัดการเกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกว่าตัดกระแสโลกไม่ให้ใจของเราหลุดไหลไปสู่กระแสให้อยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมนี่หายใจเข้าก็อยู่ก็ขณะหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่กับลมหายใจออกหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมหายใจออกแล้วมันจะมีอะไรพรุ่งนี้มันมีแต่เราไม่ส่งไปเกี่ยวข้องพรุ่งนี้ไม่แล่นมาอยู่ไม่แล่นมาชนใจเราไม่แล่นมากวนใจเรานี่เรื่องอะไรทั้งหมดนี่เราไม่ส่งใจไปเรื่องเหล่านั้นเขาแล่นมากวนใจเราไหมเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วหมดเขามากวนใจเราเวลาเราหลับไหมเขาไม่มากวนใจเวลาหลับก็เพราะเวลาเราหลับเราไม่คิดเวลาเราหลับไม่ใช่เราไม่มีหัวใจนะถ้าหากว่าเราไม่มีหัวใจมันก็ต้องไปวัดเทพเท่านั้นแล้วถ้าหากหลับไม่มีหัวใจนะไปวัดเทพแน่ๆนี่วัดเทพวัดไหนนะวัดไอ้หลายๆแห่งอยู่หลับเราก็มีหัวใจเสียงกระทบดังๆนี่เรารู้เราได้ยินแล้วเพราะใจของเรายังอยู่ถ้าไม่มีหัวใจนี่เขาจะมาเคาะหัวลงป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะรับศีลนะฟังพระสวดมนต์นะนี่เอาปิ้งไก่ไปเอาอาหารไปรับประทานนะเคาะหัวลงคันแรงขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่รู้สึกดอกเพราะใจไม่มีนี่เราหลับใจของเรายังมีอยู่เสียงอะไรป๊อกนี่ได้ยินแล้วคนเรียกเราก็ได้ยินเสียงกริ่งมากดเราก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเราก็ได้ยินทั้งที่เราหลับก็เพราะใจเรามีนั้นแต่ขณะที่เราหลับนั้นไม่มีเรื่องพรุ่งนี้เรื่องมะรืนนี้เรื่องเมื่อวานเมื่อซืนเรื่องอะไรนะไม่เข้ามากวนใจนะนั่นจึงว่าเรื่องทั้งหมดนี่มีแต่ใจของเราท่านนั่นล่ะออกไปเกี่ยวข้อง พราะมันยึดติดมันติดมันยึดมันพอใจมันไม่พอใจแล้วมันก็ออกไปนั่นการแก้ไม่ให้ใจของเราไปเกี่ยวกับความถ้าเกี่ยวกับอะไรทำอะไรให้เกิดความสับสนวุ่นวายต้องแก้ใจอย่าไปแก้เรื่องแก้เราจะไปแก้คนนั้นแค่นั้นแก้ใจของเราอย่าไปเกี่ยวข้องแก้ใจของเราได้แล้วอยู่เป็นสุขถ้าหากไปแก้ข้างนอกอะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายบางทีนักแก้ปัญหากระโดดเข้าไปแก้ไม่แก้เจ้าของเนี่ยไปแก้อะไรตอมอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่สนใจในการที่จะแก้ใจของเจ้าของล่ะไปแก้ปัญหาอะไรตอมีอะไรยิ่งแก้ยิ่งหนักเพราะมันแก้ไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกจุดคันยิ่งเกาเก่งยิ่งชอบมีปัญหามากถ้าหาว่าเกาไม่ถูกจุดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนแก้ปัญหาคำธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นการพูดถึงคดในถ้าหากว่าเกาก็เป็นเกาที่ถูกจุดที่สุดเพราะทำทั้งหลายดีไม่ดีทุกแลสุขเกิดจากใจทั้งนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้จากเหตุคุณหมอทั้งหลายรักษานี่ต้องรักษามาจากเหตุเหตุมันเป็นเกิดมาจากไหนนี่ต้องไปเอาตรงในต้องไปรักษาเหตุที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดให้เป็นนั้นเรื่องความวุ่นวายอะไรต่ออะไรไม่สงบทั้งหลายนี่เกิดมาจากใจที่ไม่สงบถ้าแก้ใจที่ไม่สงบให้มันหมดไปยังแต่ใจที่มีอยู่ความวุ่นวายไม่มีแล้วความวุ่นวายจะมีมาจากไหนในเมื่อความวุ่นวายไม่มีในใจแล้วจะเอาใจที่ไหนไปสร้างความวุ่นวายภายนอกได้ทั้งใจที่ไม่วุ่นวายออกไปเกี่ยวข้องภายนอกก็ไปเกี่ยวข้องเพื่อด้วยความเรียบร้อยด้วยความสงบด้วยความเป็นธรรมร่วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกเอาใจที่เต็มไปด้วยกิเลสไปแก้ปัญหาสังคมโลกโลกก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนักแก้ปัญหาต้องสนใจในการแก้ปัญหาใจของเจ้าของเสียก่อนนักแก้ปัญหาไม่สนใจในการแก้ปัญหาใจของเจ้าของสนใจแต่แก้ปัญหาข้างนอกยิ่งแก้ก็ยิ่งปัญหายิ่งมากนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงมีความจำเป็นแก่คนทุกคนเป็นจำมีความจำเป็นแก่คนทุกระดับมีความจำเป็นแก่คนทุกชาติและศาสนาด้วยทุกชาติทุกศาสนามีความจำเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่พาการแก้จิตแก้ใจของเจ้าของแล้วคนนั้นจะเป็นคนมีปัญหาอย่างแน่นอนคนไหนสนใจในการแก้จิตแก้ใจของเจ้าของแก้ปัญหาใจของเจ้าของให้ปัญหาใจไม่มีพันศาสนาใดๆคนนั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นทั้งที่อยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายถึงว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจออกนี่อันนี้ล่ะเราต้องระลึกถึงอยู่เสมอเราจะขี่เรือบินไปอังกฤษขี่เรือบินไปอเมริกาขี่เรือบินไปฮ่องกงสิงคโปร์ไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ช่างลมหายใจของเรามีอยู่ทุกขณะภาวนาไปตลอดสบายสบายเป็นบุญเป็นกุศลไปตลอดทั้งไปทั้งกลับเราจะนั่งอยู่อย่างนี้เราจะนั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกนี่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกนี่ไม่จิตของเราอยู่กับลมนี่ไม่ส่งไปวุ่นวายไม่ส่งไปข้างนอกนี่ไม่ไหลไปสู่กระแสโลกที่เขาบางทีจะว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันอาจจะอยากจะพูดไปอย่างนั้นมากกว่านี่แล้วเราจะสบายใจได้ยังไงบางทีความเคยชินนะเว มันเคยชินอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักว่ามันร้อนให้สัมผัสความสงบให้ความสัตว์สัมผัสความสงบแล้วเราจะเห็นโทษของความไม่สงบให้สัมผัสความสงบให้เจอความสงบแล้วเราจะเห็นคุณค่าของความสงบเราจะเห็นทนแล้วเห็นโทษของความไม่สงบคำว่าปล่อยวางเราไม่รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าละทั้งห้านี่มันหนักถ้าหากว่าเราปล่อยวางแล้วจึงรู้ว่าโอ้โหมันหนักมากมากหนักมากมากเราแบกมามากพบมาชาติเราไม่มากพบมาชาติเราไม่รู้ว่าหนักเราจะปล่อยเราจะรู้ว่าหนักเราต้องปล่อยวางแล้วทำไมไม่รู้หนักเพราะมันชินบาของเราแต่ละบามันกี่กิโลแต่เราไม่เคยหนักบานะเพราะมันแบกมาแต่เกิดไอ้ความเคยชินอันนี้ล่ะมันก็เลยธรรมดาไปซะถึงว่าจะยึดจะได้จะหนักถ้าจะเกี่ยวข้องกับของร้อนเกี่ยวข้องกับของร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ความเคยชินมันก็เป็นธรรมดาไปเสียพระพุทธเจ้าท่านปลงได้แล้ววางได้แล้วท่านจึงโสดสังเวชในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับของร้อนกันตลอดแล้วก็แบกของหนักมาตลอดแบกมันแบกของหนักตลอดแต่ไม่รู้ว่าแบกสัมผัสสัมพันธ์คุกคีก็ของร้อนอยู่มาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่กับฟืนกับไฟพระพุทธเจ้าเกิดความโสดสังเวชและสงสารมหาการุณิโกนาโทเกิดความสงสารหาประมาณไม่ได้จึงคิดจึงมีการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์เพื่อเป็นการปลดเปลื้องภาระหนักปลดเปลื้องของหนักที่แบกกันมากพบมากชาตินี้ให้หลุดให้หมดให้สิ้นให้หลุดออกจากของร้อนทั้งหลายพ้นจากของร้อนทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งนี่ในจุดนี้ในการประกาศพระธรรมเทศนาเดี๋ยวนี้เรามาดูแล้วไม่ว่าชาวบ้านไม่ชาววัดนี่จะสนใจจริงๆจังๆในการที่จะให้หลุดจากของร้อนกระแสโลกแล้วก็ปลดเปลื้องของหนักนี่รู้สึกว่ามีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนี่น่าเป็นอย่างนี้ล่ะจึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคาถาคาเป็นคำสอนทวนกระแสทวนกระแสอยู่ตลอดเวลาทีเดียวคำสอนของศาสดาอื่นบางทีตามกระแสนี่ไม่เหน็ดเหนื่อยในการที่จะทรงเอาไว้ซึ่งศาสนานั้นทวนกระแสนี่หนักจึงว่าถ้าหากว่าเราชาวพุทธนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนี่ไม่จริงจังล่ะรักษาพระศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้หรอกรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้คือใจไปสู่กระแสโลกหมดถูกกระแสโลกดูดไปหมดเดี๋ยวนี้คิดแล้วก็ยังอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ธรรมเป็นธรรมโลกเป็นโลกจิตเป็นธรรมจิตเป็นธรรมถ้าจิตเป็นโลกนั่นน่ะถูกโลกดูดถูกโลกดูดไปแล้วถูกกระแสโลกดูดแล้วถูกกิเลสดูดไปแล้วถูกกันน่ะมันชัดไปเลยนี่จึงว่าต้องระมัดระวังคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนธรรมเป็นธรรมไม่ใช่วัตถุการรักษาธรรมปฏิบัติธรรมต้องมีความละเอียดอ่อนมากๆคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องธรรมล้วนๆเป็นเรื่องจิตใจล้วนๆเป็นเรื่องจิตใจล้วนๆกระแสจิตใจรวดเร็วเท่าไหร่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติยิ่งมีความรวดเร็วและละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากระแสใจนั้นกระแสใจนั้นเร็วเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ กระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัตินี่ต้องมีความรวดเร็วทันกระแสใจที่ไหลไปสู่กระแสโลกถ้าหากว่าช้าอืดอาดไม่ทันเขารอนี่เขาไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรตองไรสร้างกองฟืนกองไฟแล้วเออรั่วเผาเจ้าของแล้วสติธรรมเป็นธรรมที่ทันกระแสอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องเป็นสติที่มีกำลังนี่สมาธิธรรมก็เป็นธรรมที่แน่นหนามั่นคงพร้อมที่จะรักษาพร้อมที่จะรักษาทรงเอาไว้ซึ่งใจไม่ให้ไหลไปสู่กระแสโลกปัญญาธรรมนี่ก็เป็นธรรมที่จะรู้รอบอยู่ตลอดเวลานี่ในการที่จะดูแลรักษาใจให้คงที่ไว้จึงว่าสติสมาธิปัญญานี่คือใจอันเดียวอยู่ที่ใจอันเดียวนี้ไม่ใช่อยู่กับคำพูดมีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าจิตมันไม่เป็นสติไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญานี่พูดยังไงมันก็ไหลไปอยู่ในโคลนในตมนั่นล่ะจึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้คำว่าคุณภาพหาประมาณไม่ได้คำว่าพระคุณหาประมาณไม่ได้จึงเรานี่มีโอกาสที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่มีโอกาสที่เรียกว่ามาเจอมาพบมาเห็นมาได้ยินได้ฟังและเกิดความเชื่อความเลื่อมใสยอมรับต้องรักษาต้องปฏิบัติตามกำลังของเราที่จะพึ่งปฏิบัติได้แค่ไหนกำลังของเราสามารถได้แค่ไหนเพียงเราจะรักษาขนาดนี้ไม่ให้เสียนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเลยตามเลยเขาก็เหมือนเราก็เหมือนเขาเป็นชาวพุทธเหมือนกันนักเข้าล่ะอะไรคุกตารางก็เต็มไปหมดนักเข้าอะไรกะหรี่โสภีนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองขอโทษนะนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่ให้พูดไปอย่างอื่นยังไงอ่ะโจรผู้ร้ายนี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็รู้กันอยู่ชาวพุทธเมืองพุทธทั้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะปล่อยใจให้ไปไหลไปสู่กระแสกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ไปรักษาใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกไม่ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสการทวนกระแสกิเลสนั่นคือการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเอาดีๆนะพวกเราเดี๋ยวไม่พากันเอาให้ดีเดี๋ยวเสียหายนะเสียอะไรต่ออะไรไม่ใช่เสียพระพุทธศาสนานี่เสียของที่มีค่าที่สุดสุดยอดที่สุดแล้วเสียนี่ไม่ได้เสียไม่ได้คำว่าเสียไม่ได้ไม่ใช่กลัวคนอื่นขโมยนะไม่เคยชาวอื่นมากลืนนะไม่ใช่คนอื่นจะมาโกงคนอื่นยึดครองนะเสียไปจากจิตจากใจของเรานี่นี่อันนี้มันเสียไอ้เสียกลัวคนอื่นเขาจะมาขโมยเอาอันนั้นมันเสียอย่างนั้นมันเสียอย่างคนในโลกจิต